Het schooljaar staat weer voor de deur. Dat betekent dat de meesten van ons weer een jaar lang moeten zwoegen. Zorg daarom dat je in ieder geval een goede fiets hebt. Dat bespaart je al een hoop energie. Over besparen gesproken, het Rijwielhuis, de buurt 109 in Venhuizen, heeft voor iedereen een fiets op maat en niet duur. Verder alle artikelen voor de fiets of bromfiets, van regenpakken tot racekleding. Het Rijwielhuis, nu bij aankoop van een Honda Camino, een velhelm te waarde van 149 gulden cadeau. Ja, je hoort het goed, cadeau. Verder een ruime sortering merk bromfietsen en bromscooters. U rijdt op zo'n nieuwe gemotoriseerde kilometerbreedte vanaf 1390 gulden. Het Rijwielhuis, reparaties worden in eigen werkplaats vakkundig uitgevoerd. Ons motto, 's morgens gebracht, 's middags gerepareerd en eventueel gratis thuisgebracht. Het Rijwielhuis, de buurt 109 in Venhuizen. Telefoon 02284 2443.